اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زہاروں کو سلام، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زہاروں کو سلام، رات دن رحمت برسی ہے جہاں پر جھوم کر، رات دن رحمت برسی ہے جہاں پر جھوم کر، ان طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکی لہاروں کو سلام، دوڑ کر دیوار کعبہ سے جو لپٹے ہیں وہاں، دوڑ کر دیوار کعبہ سے جو لپٹے ہیں وہاں، ان سبھی دیوانوں سارے ان سبھی دیوانوں سارے بے قراروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زہاروں کو سلام، حجر اسود باب و میزان وہ مقام ملتزم، حجر اسود باب و میزان وہ مقام ملتزم، اور غلاف کعبہ کے اور غلاف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زہاروں کو سلام، رکن شامی اور عراقی اور یمانی پر درود، رکن شامی اور عراقی اور یمانی پر درود، جگمگاتے نور برسا کے میناروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زہاروں کو سلام، جو مسلمان خانہ کعبہ کا کرتے ہیں تباہ، بلکہ سارے ہی سجدہ گزاروں کو سلام ہے بیا بانے عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زہاروں کو سلام خوب چومے ہیں قدم سوروں شیران شاہ کے مہکے پیارے پیارے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام اے بیا بانے عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکی تہاروں کو سلام غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے دھوم کر کے گتے ہیں آتاروں نداروں کو سلام اے بیا بانے عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زہاروں کو سلام پاکی زہاروں کو سلام پاکی زہاروں کو سلام